ساقی در میخونه وا کرد. شو گردم تا کرد ساقی ساقی درد درینم دوا کرد خوصه ایگانم جیا کرد شب و گردم تا که